Muhterem efendim, küçük görülen bazı günahlar toplumda daha fazla yaygınlaştığı gibi, sigarada hükmüyle alakalı tereddütlerin de tesiriyle içki ve uyuşturucu türünden zararlı alışkanlıklara nispeten daha çok yaygın. Selef ulemasının sigara hakkında haram fetvası vermemesinin sebepleri neler olabilir? Bugün sigara haramdır hükmüne varmayı gerektiren hususlar nelerdir? Sigara bizim tarihimiz itibariyle ne zaman Osmanlı toplumu içine girdi çok bilemiyorum. İhtimal bu 17. asırda filan herhalde çok yaygınca kullanıldı ki 4. Murat Cennet Mekan o mevzuda zecri tedbirler aldı. Yani sigaradan dolayı insanları ciddi cezalandırdı. Hatta menkıbelere giriyor yani. Bazıları gidiyor kırlarda böyle derelerde. Tiryaki olmuş adam. Nikotik tamamen. İçmeyince olmuyor yani. Ben ölelerini gördüm yani. Kendi ailemiz içinde de vardı. Dedem, amcam falan. Daha başka böyle yakınlarımdan da hasta sigaradan dolayı ölüm döşeğinde sigarayı yasak etmişler. Hastanede yatıyor. Öbür koğuşta sigara içen var. Böyle bir oh be diyor. Hayat varmış yani. Böyle toplumda böyle çok ciddi yayılmış o zaman. O Hazret ona karşı ciddi bir zecri tedbir almış. Hatta böyle gizli gizli yer altında bazı delhizlerde meyhane türü şeyler de olmuş gizli gizli. Uyuşturucu da o zaman yaygın mıydı? Bilemiyorum o mevzuda. Çok fazla fakat belli ölçüde kaçamak içki içiyorlardı. Bir de Hanefi fukahasının bu içki türü mevzuundaki belirleyici tarifleri filan. Bu mevzu biraz müsait olduğundan dolayı zannediyorum o su istimal ediliyordu. Böyle İmam Sıraksi gibi bir kimse o mevzuda çok ısrarla sayfalar ayırıp o meseleyi böyle yumuşak göstermesi mevzu. Diğer fukahi selaseye rağmen yani İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmet bin Hanbel'e rağmen. O da tabi onların da kendilerine göre bir esasları var. Devri Risalet Penayi'de içki neden yapılıyorduysa şayet meseleyi ona bağlayarak onun azı da çoğu da diğerlerine gelince onlar sekir verirse şayet. Öyleyse sekir verinceye kadar hani geçen de birisi de bir ilahiyatçı, bir teolog da söyledi onu yani. 10 bardak sekir vermedi. 11. verdiyse işte 11.yi içmek haramdı falan gibi şeyler. Aslında İmam Sıraksi keşke öyle bir şey yapmasaydı yani o mevzuda. Hanefi fukahası o mevzuda. Biraz daha ciddi dursalardı. Yani azimet edalı bir şey olsaydı. Madem bazı mezhep imamları bu mevzuda bu meselenin istihsal türünü tefrik etmeden hükmü mutlak olarak ortaya koyuyorlar. Biz de o mevzuda efkarı dağıtmamak için, farklı mülazalara meydan vermemek için böyle deseydik olurdu. Ancak belki o türlü şeyler hadde esasen esbabın mucibi olarak sayılmalıydı. Ama ben müştehit değilim. Mesela ceza verilirken yani o türlü şeylerde hakiki devri risalet penayide içki kategorisi içinde mütalaa edilen nelerse şayet işte onlardan dolayı had vurulabilmeliydi. Ama öbür türlü yani mutlak manada böyle haramdır deyip o şekilde meselelerin üzerine gidilmeyebilirdi. Ama temkin esastır bir şeyde. Tedbirli olma esastır. Kaydı ihtiyat esastır. Hususiyle yani azimetlerle her zaman amel etmek yani bir diğer mezhepte bir şey ortaya atılmışsa onu da alıp yaşamak bir esaslı şairanı, koskocaman mizanını onun etrafında örgülemiş. Şimdi böyle bir şey olmuş bu dönemde. İçki de takip edilmiş o Hazret döneminde. Böyle afyon herhalde vardı ki bazı belgesellerde filan böyle afyon kullanıldığından da bahsediliyor bu dönemde. belki ilaçlarda kullanılıyordu. İlaçlarda kullanılmadan dolayı insan üzerindeki tesiri nazar itibarı alınarak böyle insanlar kafalarını bulmak bilmiyordu yani. Biz bulduğumuz kafaya razıyız kendi kafamıza. Rızadade olduğumuz için başka şekilde kafa bulma peşinde olmadığımızdan ne sigarayla, ne meşrubatla, ne müskiratla, ne afyonla, ne morfinle falan böyle kafa bulma ihtiyacını duymadık. Allah'a çok şükür, Allah bize bir kafa vermiş. Bulduğumuz kafadan razıyız. Hoşnuduz. Herhalde böyle o tabiplerin o mevzuda onu başka şeylerde kullanmasına karşılık insanlara verdiklerinde biraz kendilerini farklı bir dünyada bir hoş hissettiklerinden dolayı öyle bir şey yayıldı. Yani ondan önündeki dönemlerde bilmiyorum Osmanlıların bidayetinde. Şimdi bu meselenin girişiyle alakalı bunu kaydettikten sonra şimdi sigaranın hani haramdır maramdır mevzu bu biraz meselenin menatını bulmaya bağlı. Yani tahrici menat dediğimiz şey. Bir de bir şeyde tenkî-i menat mevzu var bildiğiniz gibi. Yani fıkıhta meseleler ortaya koymada sahib-i şeriat tarafından bu böyledir denmişse bazen sahib-i şeriat tarafından hükmün menatı da söylenmiş. Yani hükmün dayandığı şey şu esasa binaen demek yani ona menat deniyor, dayanak demek. Ya eyyühellezine amenu innemel khamru vel meysiru vel ansabu vel azam rişsü min ameli şeytan feçteni bura aleküm tüflün innema yuridu şeytan en yuqi beynekumul adavete vel bağda fil khamru vel meysir diyor. Şeytan bulundu sizin aranızda düşmanlık, tecavüz, birbirine saldırganlık. Aklınızı elinizden alır. Akılsız varlıklar gibi, mahluklar gibi birbirine düşersiniz. Buz ve adavet aranızda hasıl olur demek suretiyle esasen o meseleyi ona dayandırmış yani. Bu artık onunla yasak edilmiş. Ha, bazen öyle olmayabilir yani otur oynarsınız. Fakat o meselenin temelinde o vardır. Yani böyle olmayanlar için onu oynamak onda mahsur yok. Öyle değil yani. O kumarda her türü, o içkinin, hamrinde. El-hamru ma khamere aklek Hazreti Ömer tarafından ortaya konan bir tariftir. Yani sizi aklınızda mahmurlaştıran her şey hamirdir diyor. Azı çoğu haram bunun. Efendimiz tarafından da çoğu sekir veren azı da haramdır sözü. Yani Hanifilerin mülazasını demin arz etmeye çalıştım. Şimdi hüküm menatı sigaraya gelince hani belki o günlerde bilinemezdi. Diyelim bir solunum yollarında bir kanser olması meselesi, bir akciğer kanseri yapması meselesi, bir mesane kanseri yapması meselesi. Yani ürologlar onu biliyor. Öbürleri ciğer bilmem ne dahiliyeciler falanı biliyor. Kulak burun boğazcılar şunu biliyor. Kendilerine göre herkesin ittifak ettiği bir şey var yani. Dili damağı götürmesi mevzu günümüzde ortaya çıktı. Bilinemediğinden dolayı onu belki bir çay gibi yani, belki de bir kahve gibi bir mahsuru yok böyle oturduğumuz bir yerde. Hoş vakit geçirmek için az tellendirelim bunu da. Ve orada kafamızı bulalım sigarayla. Çok onunla kafa bulunduğunu da zannetmiyorum ama fakat öyle bir şey herhalde. Hükmün menatı bilinemediğinden dolayı işte burada tenkî-i menata ihtiyaç var yani. En zor mesele de bir fakir için tenkî-i menattır. Gerçek sebep nedir yani bu meselede? Hani şu da görülüyor, şu da olabilir, şu da olabilir, şu da olabilir. Şuysa yani A ise şayet bunun mahsuru ne kadar, B ise mahsuru ne kadar, hakikaten kayda değer bir mahsurluğu var mı? C ise mahsuru ne kadar, kayda değer bir mahsurluğu var mı bunun meselenin? Bu tam bir menat tayin edilemediğinden dolayı işte buna tenkî menat diyoruz. Onun üzerine belki hüküm bina edemediler. Ama zannediyorum yani günümüzde çünkü o ölçüde öyle müstenbit, müştehit, müreccih, müstahriç yok. Böyle kitapları okuyarak bir şeyler söyleyen insanlar var. Yani meseleyi öyle ufki, makrudi bakacak meseleleri temel felsefesiyle değerlendirecek, bir yere oturtacak ülem olmadığından hani bir şey diyemiyorlar bu mevzuda. Herhalde o dönemde belli ölçüde şöyle en azından mezhepte veya meselede müçtehit bildiğiniz gibi olan bir dönemde bu mesele ortaya atılsaydı mesela bir hidayet sahibi gibi kimse diyelim merginani bir şey derdi orada bir Fethülkadir sahibi gibi bunlar çok güçlü insanlardı. Ali Ülkari gibi kimseler çok güçlü insanlardı. Ebu Suud Efendi hem fıkıhta hem de tefsirde oldukça güçlü bir insandı. Osmanlı döneminde bir şey derlerdi yani bunlar burada bu mevzuda mutlaka. Fakat herhalde bilinemediğinden zararları bunun yani öldürücü şey işte şu kadar mesela kıtlak nefes borusu akciğer kanseri bu %90 bunlar sigaradan oluyor filan deniyorsa bugün. Hani söylenen sözlere binaen diyorum ben bu. Bu düpedüz intihar demektir yani tedrici bir intihardır. Hatırlarsanız sızıntının bir resim değerlendirmesinde de çıkmıştı. Oturmuş adam o Erzurumlar sigaraların içip de geride kalan o kısa yeri basarlar onu tabağın için ona kıstik derler. Böyle yığılmış tabağın içinde bir sürü kıstik adam hala yine sigara tüttürüyor orada. Altına şöyle yazılmıştı. İntihara niyet ettiğin kati ama neden ahester evlilik ediyorsun belli değil. Yani ha almış bağrına bir hançer saplamışsın ha böyle yavaş yavaş onu tüttüre tüttüre kendini mahvetmişsin farkı yok. Bu şekilde sonuçları bunun ortaya çıkamadığından dolayı ihtimal o ülema bir şey demediler. Ama size değişik zamanlarda bahsettiğim gibi Menhelül Azbul Mevrut'ta Ebu Davud'un süneni üzerine yazılmış bir şer. Açıktan açığa o zat haram diyor bir kısım hadislere dayandırarak. Bir kere israf yoluyla haram. İsraf. Ne de israf olursa olsun yani. Müslümanlık israfa bakarken şöyle bakıyor yani. Denizin kenarında dahi olsan burada elini 10 defa suyun içine sokamazsın yani. Kolunu 3 defa ıslatacak kadar alacaksın. Burada nasıl olsa su geliyor. Saate de bağlı değilse musluktan çok aksa ne olur? Abdest alıp sevap kazanırken israf ettiğinden dolayı harama girmiş olursun. Kolunu ne kadar ıslatacaksa, hatta birisi, ülemadan birisi, fakir, askerliğim esnasında abdest alıyordum. Ben böyle bir şeyin şadırvanın başına oturmuş, kolumu şadırvandan, musluktan aktan suya böyle, kolumu böyle yapıyordum, o yanlış dedi. Neden dedim yanlış dedi, Efendimiz öyle yapmadı ki, havucun içine su döktü, böyle yaptı onu, ondan ıslattı, bir daha böyle yaptı, yine ondan ıslattı, bir daha böyle yaptı, ondan ıslattı. Şimdi bunun için ya musluğu açıp kapayacaksın veyahut da fotosel takacaksın onlara. El altına gittiği zaman su akacak ondan sonra çekeceksin. Kitmir bunu Bozcaka'da tek yurdumuz olduğu dönemde ben şeylere, kurnalara, musluklara ağaç sokturdum orada. Yani böyle o ne kadar zorlasa bile sonuna kadar açsa bile sadece kolunu şöyle böyle ıslatacak kadar su akıyordu. Çok akmıyordu. Çünkü israf israftır. Şimdi İslam israfa böyle bakıyorsa şayet, yani yemekte midenin üçte birini lakal yani, boş bırakarak kalkmayı sana tavsiye ediyor. Tıkabasa yemeği şayet bir yönüyle israf sayıyorsa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hadis-i şerifte, اَخْشَى مَا خَش۪يتُ عَلَيْكُمْ كِبَرُ الْبَطْنِ وَقِلَّتُ الْيَك۪ينِ وَكَسْرَتُ النَّوْمِ. Birbirlerini bunlar besleyici faktörler diyor. Ondan sonra o sufiler seyri sülükü ruhanide kılleti kelam, kılleti taam, kılleti menam özeten il enam mevzu üzerinde bu dört temel disiplin üzerinde çok durmuşlar. Az yeme, az içme, gereksiz yere insanların içinde oturup dün de geçmişti lakırdı etmeme, lehvu, lehve girmeme, boş şeylerle meşgul olmama, bütün bunlar zamanın israfı, imkanların israfı, çalışan dimağların israfı, faydalı olabilecek insanların burada enerjilerinin israfı, israf, israf. Hepsi haram bunların. Bu haramlara girmeme. Tabii bu haramların bazıları bazılarına nispeten daha ağır, bazıları bazılarına nispeten daha hafif. Bunun gibi sigara bir yönüyle böyle bir israf, bir diğer yönüyle vücuda katiyen zararlı. Bir diğer yönüyle de o da alışkanlık yapıyor bir yönüyle. Yani diğer müskirat gibi bir de uyuşturucular gibi onun da kendine göre tesiri oluyor. Onun için bir insan böyle nikotik olmuşsa şayet dedemde o hal vardı böyle. Hastaneye götürdüğünüzde onu birdenbire kesmiyorlar yani. Aheste aheste, yavaş yavaş. Aynen uyuşturucuya alışmış bir insanı ondan uzaklaştırmak için yavaş yavaş ona zerk etmek suretiyle uzaklaştırıyorlar. Bütün bu yönleriyle mahsurlu yani. Bütün bu yönleriyle haram denebilir buna. Bir de hani biri yapınca onu herkes de yapıyor. Fakir fukara çoluk çocuğunun rızkını orada kullanıyor. Böyle değişik zaviyelerden bakınca yani haram hükmüne menat teşkil edebilecek çok şey var. Burada sağlam, sıhhatli bir seçimde bulunmasak bile yani bir tenkî-i menatta bulunmasak bile mesele çok masum görünmüyor yani masum diyemeyiz bu meseleye. O menhelül azbul mevrut sahibi hadis-i şeriflere dayandırarak bunu yaptığı gibi fakir çok eski yıllarda bundan 25 sene evvel Osmanlı döneminde Suriye'de veya Halep'te yazılmış Osmanlıca eser. O da yine delilleri toplayarak böyle sigarayı haram diyor o dönemde de. Ben onu o zaman da böyle sigaranın aleyhinde çok ciddi olduğum için bizim Abdullah Hoca'ya dedim bunu Latin harflerine çevir dedim yayınlayalım bunu. O aldı sonra neyse ki onda kayboldu o şey. Ben de şimdi hem o zatın adını unuttum hem de kitabın adını unuttum yani. Böyle birinden biri aklımda kalsaydı onu kütüphaneleri araştırarak buldurabilirdik o meseleyi ama yine de burada umuma söylüyorum bu meseleyi. Arkadaşların aklında olsun. Böyle bir araştırma da Halep'te ve Şam'da yazılmış. Devlet-i Aliye döneminde Osmanlıca Kur'an harfleriyle yazılmış. Böyle küçük parmak kalınlığında bir risalecikti burada. Sigara haram diyordu orada da. Değişik delilleri toplayarak üzerinde ısrarla duruyordu onun. Yani akılların erdiği günden itibaren ona karşı da durulmuş. Belki bazı şeyler, bazı uyuşturucular, bunlar da esas ne ölçüde uyuşturucu olduğu, ne ölçüde alışkanlık yaptığı bilinmediği dönemde bilinmeyerek onlar da yapılıyordu. Mesela şimdi Yemen'de orada bir tür ot millet ağzına alıyor, sakız gibi çiğniyor. Onunla kafalarını buluyorlar kendilerine göre yani. Yitik kafalar kafa buluyorlar onunla. Şimdi bunlar araştırılması lazım. Ne yapıyor acaba o? Nöronlarda nasıl bir tahribat yapıyor? İnsan ruhunda nasıl bir şey yapıyor? Bunlar araştırılması lazım. Araştırılır bunun tahribatı, bir alışkanlık yapıp yapmaması, bu aynı zamanda bir israfa medar olması, bu aynı zamanda mümin bence böyle mukannen bazı şeylere yaşama çizgisinde hayatını sürdürecek kadar dengeli ve ölçülü olması lazım. Böyle abur cubur yiyen bir insan, böyle sürekli uyuyan bir insan, önüne geldiği her şeyi içen bir insan, şartlar ağırlaştığı zaman yaşayamaz, ölür o. Bir insan için zindana girmeden mukadderdir, bir yola çıkmadan mukadderdir, milleti adına bir savaşa girmeden mukadderdir, çok ağır şeyleri iktiham etme meselesi de mukadderdir, muhtemeldir. Bir insan kendine göre bir kısım alışkanlıklar edinmişse şayet, bu alışkanlıklardan dolayı İktisat Risalesi'nin üstadın ifade ettiği gibi, yani onlar rızıksızlıktan değil diyor, sui itiyattan dolayı ölüyorlar diyor. Alışmışlar o meseleye, alışkanlıklar terk ettiklerinden dolayı ölüyorlar. Ama bir insan, o sofiler seyri sülükü ruhanide, o çille yaptıkları zamanlarda, her gün belki bir lokma ekmek alıyor. Bir lokma ekmek. Bazen üç günde bir lokma ekmek alıyor. İki günde bir bardak su içiyor. Ve ölmüyorlar o insanlar, yaşıyorlar. Gözleri açılıyor, ufukları açılıyor. Bunun gibi demek bir de o zaviyeden meseleye baktığında kendi hayatımıza tuzak kurmuş oluyoruz. Yok yere kendimizi bir kısım alışkanlıkların içine salıyoruz. O alışkanlıklar bizi hayatımızın içinde belli bir darlığa itiyor yani. Şu genişlikte olursa yaşayabilirsiniz, şu darlıkta olursa yaşayamazsınız. O hale getiriyor. Bütün bu zaviyelerden meseleye bakınca sigarada, nargilede tasvip edilecek, mahsur yoktur denecek türden şeyler değil. Kapalı alanlarda tütün ürünleri tüketilmesinin yasaklanması ile ilgili düşüncelerinizi lütfeder misiniz? Sigara ve içki gibi alışkanlıkları terk ettiklerini söyleyen bazı kimselerin herhangi bir musibetten sonra bir teselli vasıtası gibi görerek yeniden onlara dönmelerini nasıl yorumluyorsunuz? Ayrıca mübarek Ramazan ayı insanları sigaradan kurtarmak için de önemli bir vesile olarak değerlendirilebilir mi? Başta söze girerken 4. Murat Cennet Mekan'dan bahsettim ben. Bizim tarihimiz, onu o büyük insanlar arasında pek saymazlar da, fakat 4. Murat gaye-i hayaliyle, mefkuresiyle, böyle o devleti müddet, devleti ebed müddet idealiyle, çok müstesna insanlardan ama çok gayreli bir dönemde yani. Bir kayınpederi Şeyhülislam, bir annesi Kösem Sultan o dönemde, Yeniçeri'nin Gemi Azı'yı aldığı bir dönemde böyle. Onlar aynı zamanda böyle tecdit meselesini de, hani tecdit, bir dinde tecdit vardır. 100 senede bir olur veya 60-70 senede bir olur tecdit hareketi. Bir de bazı tecditler vardır, 10 senede bir gelir, milleti yenilerler yani, milleti yeniden balans ayarı filan yaparlar. O zaman 10 senede değil böyle. Neredeyse her 2 senede, 3 senede bir tecdit yapılıyor. Ve ne kıymetli devlet adamları, devlet büyükleri başlayın o furyada gidiyor yani. Ben hala aradan asırlar geçmiş Hafız Paşa gibi böyle şahane bir devlet adamı, onu serserilerin, o haydutların yani, günümüzdekilere taş çıkartacak o haydutların öyle parçalamaları aklıma geldikçe yüreğim parçalanır. O genç Osman'ı mıncıklayarak öldürdükleri böyle aklıma geldikçe işin doğrusu hafaganlarım kabarır. İşte 4. Murat böyle gayeli bir dönemdeydi. Yine meşhur Revan Seferi var, 6 ayda gider. Revan Köşkü vardır. Topkapı Sarayı Külliyesi içinde, bilmem gittiniz mi? Kendine göre. O zat yani hassas duruyor bu mevzuda, o sigara üzerinde hassas duruyor. Yasak ediyor o meseleyi de, esas insanla çözülecek problem, inançla çözülecek problem, dayatmalarla çözmeye kalktığınız zaman o meselede çok başarılı olamıyorsunuz. Yani insanlar o meseleyi de, bir hürriyet meselesi, bir demokratik düşünce meselesi, bir böyle hakkaniyet meselesi gibi algılamaya başlıyor. Onun için siz burada yasak ediyorsunuz, diyorsunuz derdest ederim ben bunları, içeriye atarım, bir daha dışarıya çıkamazlar. Adamlar gidiyorlar bir iki kilometre ötede, tarlaların içinde, çukurlarda yapıyorlar bunu. Karşıdan bir karartı gelince de gömüyorlar onu. Ağzını kokulayacak hali yok ya yani bunun. Ağzım kokuyor der yani, bunun gibi. Mesele insanda çözmek lazım. Yani yasak olmalı. İnsanlar imrendirilmemeli. Menhiyatın yapılması, yolları kolaylaştırılmamalı. Hatta onlar böyle rahat, herkese satılmamalı yani. Doğru bunlar. Bunlar belli müeyyidelerdir. Fakat meselenin temeli insana dayanır. Yani insana haram mı diyeceksiniz bu meseleyi? İsraf mı diyeceksiniz bu? Çok kötü bir şey midir diyeceksiniz? Bizim ürolog bir arkadaşımız dedi ki bana, ben hani şu olur bu olur dedim de millete çok tesir etmedi bunlar. Fakat ben onlara dedim ki bu mesane ve prostat kanseri yapar dedim. Prostat kanseri korkuttu bu adamları yani. Bazılarına diyor böyle müessir oldum. Yani o prostatını hayatının çok önemli bir esası olarak biliyor. Evet, o öldüğü zaman bir yönüyle onun yarısı da gidiyor. Açmayı hayal ediyorum da yani, yarısı da gidiyor. Yani bazıları için hani böyle vazgeçirme oluyor. Şimdi insanlara esas inandırmak lazım yani, bunun çok zararlı olduğunu, yasak olduğunu, Allah'a hesabını verileceğini. Evvel o da Allah'a inanmadan başlıyor, ahirete inanmadan başlıyor, haramın cezasının olmasından başlıyor. Yani bir taraftan bunlar yapılırken bir diğer taraftan da o mevzuda o alanı daraltmak lazım yani. Çok rahat o işin yapılmasına fırsat vermemek lazım. Evet, bu ikisi birden olursa yararlı olur. Yoksa ben biliyorum bir dönemde bazı yerlerde sigara içilmesin falan deyince insanlar gidip ihtiyaç yerinde içiyorlar yani. Bu demek o denli o meselenin tiryakisi olmuş ki o çirkin kokuyu teneffüs etme pahasına gidiyor orada içiyor onu. Yani orada o sigarayı bitirinceye kadar işte 10-15 dakika orada duruyor, orada içiyor. Yani bir taraftan o meselenin alanı daraltılırken kullanma alanı, satış alanı, hatta fiyatlara zam gelmesi mevzu. Yani fahiş fiyat yapacaksınız. Zaruri ihtiyaçlarda, zaruri gıda maddelerinde değil yani. Onlar da normal, her ülke kendi ayası standartlarına göre, milli hasıladan herkes hissesine düşene göre böyle normal bir standart belirlenmeli onlarda. Fakat bunlar ihtiyaç değil ki yani. Keyif için yapılıyor. Bunlar da fiyatı yükseltirsiniz bir taraftan. Bir taraftan belli yaşa başa göre belirlersiniz. Yani şu yaştakilerine verilmez, satılmaz falan dersiniz. Bir yerde de bazı mekanları mahzun mekan haline getirirsiniz. Buraları sigara dumanıyla kirletmeyelim falan dersiniz. Bunlar meselenin bir yanıdır. Yani bunlarda mahsur yok. Fakat meseleyi problemin kaynağı olan insanda çözmeyince çözemezsiniz onu. O kaçamak gider yani. Bir yere kadar gider. Arkadan farklı bir iktidar gelir. Farklı düşünen bir şey gelir. Bu insanlar hür iradeleriyle yapmak istedikleri bir şey yani. İsterse insan yavaş yavaş, aheste aheste kendisini intihar bile edebilir falan derler. Yeniden önünü açarlar o meselenin. Onun için bir yönüyle belki işe yarar ama ve nitekim satışların düştüğünden bahsediyorlar. Fakat bir yönüyle hani kökten meseleyi halletme konusuna gelince çok halledilmez. İnsanda çözmek lazım meseleyi. İçkide de öyle, uyuşturucuda da öyle. Bakın o gencecik dimağlar böyle uyuşturucuyla mahvoluyorlar. O televizyonlara akseden şey o meselenin ölçü bile değildir. Çılgınlık içinde, hezeyan içinde bağırıp çağırıyorlar. İğnesi yetişmediği zamanda, hapı yetişmediği zamanda işte onlara kafa bulma diyorlar böyle, rahatlama diyorlar. Siz imanla, itminanla onları rahatlatamıyorsanız şayet, başka yerlerde rahatlık arıyorlarsa, bence bir kısım zecci müeyyidelerle o işin önünü alamazsınız müsaadenizle. Efendimiz yemiyor, soğan, sarımsak, pırasa yemiyor. Fakat daha ziyade sarımsak yani sarımsağın kokusu daha fazla olduğundan dolayı. İnsan belki kendi yemeğin içinde yiyince, Efendimiz gibi böyle temiz, nezih fıtratlar değil de hani bizim gibi sıradan insanlar, bize çok dokunmaz o. Fakat bir başkasını rahatsız eder o koku yani. Çok kötü bir ağız kokusu gibi sarımsak kokusu da, soğan kokusu da insanın içini bulandırır zannediyorum. Hatta o sigara kokusu da öyle insan içini bulandırır. Yakınında durduğun zaman bazen bazı kimseler oluyor ki yani onlarla burada olmuyor da buradaki arkadaşlar sigara içmiyor da yani çok nezih bir insan onunla konuşmak istiyorsun fakat işte o sigara tiryakiliği nezahatiyle telif edilecek gibi değil. O konuşurken ağzını açıp sen burnunu bir tarafa kaçırıyorsun yani yoksa içim bulanacak istifra edeceksin orada. Evet, bunun gibi. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle temiz bir fıtrat, biraz umum nezih fıtratlar adına sağlam sarımsak yiyen mescidimize gelmesin, uzak dursun diyor o. Bu mesele orada kat'i meselenin haram olduğunu söylemiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta pişirerek yendiğinde mahsursuz olabileceğini, çünkü kokusu o zaman gidiyor. Ama kendisi yememiş yani onları. O meselenin bir yanı, bu kapalı yerlerde pasif içme mevzu, orada da yine belki uzmanların mütalalarına, mülazalarına müracaat etmek lazım. O pasif içme diğerinden daha müessir, daha kötü diyorlar. Hiç farkı yok. Mesela bizim rahmetlik peder sigara içmezdi ama kahvelerde otururdu yani giderdi. Arkadaşlar içerdi yani sigara içilen bir masada oturuyor. İşte o da yine öyle. Yemek borusu, mide, bilmem nefes borusu filan kanserinden. Sonra bütün vücudunu sardı, metastaz oldu, öyle gitti bu kere. Ailemizde bizim, benim 3 tane amcam, ikisi aktif içici, birisi, ikisi de babamla amcam, birisi de pasif içici bunlar. Bağışlayın, han odalarında oturuyorlar, orada millet herkes sigara içiyor. Dayım yine öyle sigaradan gitti. Bunlar gözümle gördüm. Hepsi kanser olarak öldüler. Ötede bunun hesabı sorulur mu, sorulmaz mı bilemiyoruz. Ben müessir olup kollarımı gerip bu sigara yolu çıkmaz yol falan diyebilir miydim? Engelleyebilir miydim? Bilemiyorum. Çocuklarının içmelerine rızaları yoktu ama kendileri tüttürürlerdi onların. Böyleydi. Şimdi o pasif içme doktorlardan duyduğum benim. Diğerinden farkı yok. Belki daha fazla, daha müessir orada. Alem sigara içiyor, onlar da dumanını yutuyorlar. Aynı şey oluyor diyorlar. Bu açıdan bazı mekanları herhalde böyle temiz tutma o mevzuda. İnsan masuniyetine uygun öyle. Masum hale getirme. Önemli yani. Bu bir önemli adım da. Fakat arz ettiğim gibi mesele insanda çözüleceği ana kadar böyle temelden çözülmüş olmayacaktır. Bilmek lazım. Evet. O zannediyorum işte bir aldatmaca bir şey yani. Onların insanın o acısını, ağrısını, o sızısını dindirici hiçbir yanları yok. Şimdi aslında o bir halden başka bir hale geçme yani psikolojinin ifade ettiği o bir şey. Tavır değişikliği esasen, hareket değişikliği. Mesela öyle yapacağına bir acısız olduğu zaman inna lillahi ve inna ileyhi raciun bir. Yani gidip bir yerde bir güzel abdest alsın iki. Ondan sonra sersin seccadesini gitsin iki rekat namaz kılsın bak onca zaman harcayacak orada üç. Ondan sonra ellerini açsın Cenab-ı Hakk'a yalvarsın. Allah'ım bana sabrı cemil veri. İnnemâ eşkû bessî ve hüznî ilallah ve âlem minallâhi mâ lâ te'lemûn desin. Şimdi işte bu bir tavır değişikliği, bir yer değiştirme mevzu. Bir o ağacın üzerinden belli bir zaman geçmesiyle onun bir yönüyle kabuk bağlaması gibi bir şey oluyor. Farkı yok ondan onun. Fakat toplumda adet haline gelmiş öyle. Yani sanki böyle bir acı bir sızı söz konusu olduğunda çıkarır bir sigara tüttürürsen o acıyı dindiriyor. Ve o melun meşrubattan bir yudum müskirattan alırsan sanki acıyı dindiriyor. Yok alakası yani. Boş teselli, faydası yok. Hekimler hakikaten böyle insan psikolojisinde bir değişiklik meydana getiriyor diyorsa hususuyla ruh hekimleri, psikiyatristler burada veya psikologlar bir şey diyorlarsa oturup yeniden bir kere daha düşünelim o meselenin münakaşasını yapalım. Ama ben hiç ihtimal vermiyorum yani. Sadece bir kültür haline gelmiş bu yani toplumda. Acısızlığa karşı. Sigaranın olmadığı dönemde, o melun müskiratın olmadığı dönemde insanlar değişik cephelerde de savaş veriyorlardı. Kolunu kanadını kırıyordu. Çocukları birden ölüyordu. Hususuyla o Balkan Harbi'nde, Çanakkale Harbi'nde, Cihan Harbi'nde evlerin içine ateş düşmeyen aile kalmamıştı yani. Düşünün siz Anadolu'da o zaman işte 12-13 milyon Türk var yani. Onun içinden neredeyse yarım milyon insan cephelerde ölüyor yani. Her eve bir ateş düşüyor. Yok o zaman insanlar yani öyle çıkarıp da bir sigarayla teselli falan olmuyorlardı. Bir zararlı meşrubatla bir yudum alarak teselli olmuyorlardı. Yoktu öyle bir şey. Zannediyorum yani kim o melun şeyi böyle adet haline getirmişse milletler hakikaten onun bir şey yaptığını zannediyorlar. Bir denesinler benim dediğim şeyleri denesinler. Bir la havle ve la kuvveti illa billah çeksinler. Sigara yıkacaklar yerde. Bir inna lillahi ve inna ileyhi raciun desinler. Bir giysin sonra abdest alsınlar. Bir seccadeye yumulsunlar. Bir başlarını yere koysunlar. Allah'ım bu musibet karşısında bana dayanma gücü ihsan eyle desinler. Baksınlar oluyor mu olmuyor mu yani. İsrafa girmeden sevap aynı zamanda sevap kazanmış olacaklar. Bir kısım Doğu ve Güneydoğu ülemasının bu mevzuda vebali büyüktür işin doğrusu. Ben size bahsetmişimdir. Mesela hoca bizim gençti yani bizden 5-6 yaş büyüktü. Büyük bir hazretin torunu. Ama orada hem ders takrir ederdi hem sigara içerdi böyle. Sonra biz karşısına 5-6 tane talebe o sigarasını çıkarıp dudaklarına koyduğu zaman da o da öyle alışmıştı ona, hoşuna giderdi. Arkaya kaykılırdı, az hoş bir gülüşü vardı, onu da yapardı. Biz hepimiz birden yerlerimizden fırlardık, cebimizden kibritleri çıkarırdık. Onun sigarasını yakma fazileti bana ait olsun diye koşardık. Bazen birbirimizin kibridine üfürürdük, onu söndürelim de o şeref bana ait olsun diye. Bir gerçekten bahsediyorum size. Yani mesele sizin ders okuduğunuz bir yerde, dini ilimler okuduğunuz bir yerde, bu şekilde böyle yapılıyorsa şayet ve bunu yapan sizin hocanızsa, bu mevzuda sizin o badirenin içine düşmemeniz mümkün değil. Onun için kıtmir bile bir haftalığına düştü. Bir hafta bütün arkadaşlar içiyorlar onu. Ben de hele bir bakayım dedim. Burada istidradi bir şey arz edeyim. Vallahi yani o bir hafta ben onu aldım, tüttürdüm, dumanını dışarıya üfledim. Hiçbir şey anlamadım yani. Sonra kendi kendime içimden kelamı nefsiyle, iç konuşmamla dedim ki ya bu millet ne anlıyor bundan yani. Ama işte ona rağmen sonra o esnada rahmetlik pederin yanına gittim. İçmiyordu tabii o. Evde hiç içen de yok. Sonra tandırlıkta böyle az bir başımı koymuşum bir yastık. Onu da çıkarıp yastığın altına koymuşum paketi. Sonra yerinden fırladım, hemen abdest için bir yere koştum, abdest alayım diye. Geldiğimde yastığı kaldırmışlar, babam da onu görmüş. Hiçbir şey söylemedi bana. Duvara yaslandı, kaykıldı. Paketten bir sigara çıkardı. Dudaklarına koydu. Kibriti çıkardı, yaktı. Benim gözlerimin içine baktı. Ben de o gün bugün tövbeler tövbesi geyik ona dedim. Evet, iyi psikoloji biliyormuş yani. Yani her insanda böyle tesir eder mi etmez mi ama fakat beni doğru okuması önemli. Onun nazarı, teveccühü benim için çok önemli orada. Mesela niye içiyorsun, neden bunu yanında taşıyorsun değil. O kadarcık bir tavır. O bir haftalık mel'un bir yolda yürüme mevzu. Böyle onun o samimane tavrıyla kaldırıp attım. Evet. Kendi hayatımdan da bir şey size naklettim. Bağışlayın. İnşallah işin ciddiyetine dokunmamışızdır. İnanarak haram dedim. Ben o şeylere de dayanarak haram dedim. Bahsettiğim menatlara dayanarak haram dedim. Hayreddin Hoca'dan Allah razı olsun. Bu kıymetli bir alimdir. İlminin, ilim şerefinin, haysiyetinin gereğini yerine getirdi. Falan filan diyor diye ben demeyeyim falan gibi komplekslere girmedi böyle. Kendine yakışanı yaptı. O boş bir insan değil yani, ona saygı duyan, dediğine değer veren bir sürü insan var. Ve dediğiniz inşallah Ramazan-ı Şerif'te, fakat siz onu söylerken bu mülazanız bana bir şey hatırlattı. İmkan varsa böyle bu sahur programlarında, iftar programlarında bir kısım böyle tabipleri de şey yaparak, onkologları filan da o mevzuda konuşturarak belki. Bir dönemde benim üzerimde çok büyük tesir yapmıştı yani. Keşke bunlar, bu görüntüler yapılsa. Bir sigara sempozyumu oldu orada. Saffet Hoca dermatologtu. Fakat o böyle işte kaybolmuş, yaralanmış çenelerdir işte, yarısı kopmuş diller böyle, yaralanmış gırtlaklar filan. Bunları orada slaytla gösterdiler, slaytlar halinde gösterdiler. Çok tesir oldu onun. Şimdi böyle bir yola giderek orada, hazır Ramazan'da insan gündüz içmiyor zaten. Hani bazı zayıf insanlar böyle akşam da içmemeleri için, orada isterseniz buna bir kere daha mide bulandırma diyebilirsiniz o mevzuda. Böyle bir şey söyleyerek değişik yani, Mehtap'ta da, Samanyolu'nda da, başka kanallarda da filan. Ramazan'da o mevzuda iyi bir faaliyet gösterilirse herhalde bazı kimseler bırakır. Bırakan kimseler de rahatladıklarından dolayı sizin propagandistiniz olurlar. Onlar da ya sen de bırak, sen de bırak, sen de bırak. Yani insanlarda bir de herkesi kendine benzetme gayreti vardır. Zannediyorum o uyuşturucuya alıştırma mevzunda, frengiyi geçirme mevzunda insan psikolojisi nasıl bir şeyse, yani o da olsun, o da olsun, o da bana benzesin gibi psikologların üzerinde durup tahlil etmeleri gerekli olan bir husustur bu eskiden beri. Kendine benzetme psikolojisi oluyor insanlarda. Bu defa da iyilik adına o hissi değerlendirir insanlar. Bana benzesin, bana benzesin, bana benzesin. Allah inayetini üzerimizden eksik etmesin inşallah.